cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1930 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, czwarty dzień kwietnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Przedstawią go Karolina Kozińska i Krzysztof Zblewski. Donald Trump nie kryje zadowolenia po wprowadzeniu ceł. Wieszczy boom gospodarczy. Po sejmowej awanturze Koalicja Obywatelska zawiadamia prokuraturę. Wnioski dotyczą sześciu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nowe technologie nie tylko w rozrywce. Chcemy uświadomić młodzieży, że technologia ma im służyć, a nie oni technologii. Technologia jest stworzona po to, żeby ułatwić nam życie. Pomoże specjalny test. Mocne spadki na Wall Street po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa ceł na towary z całego świata. To był najgorszy dzień na amerykańskiej giełdzie od wybuchu pandemii w 2020 roku. Spółki straciły na wartości 3 biliony dolarów. Amerykański prezydent oświadczył, że wszystko idzie bardzo dobrze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po ogłoszeniu ceł przez Donalda Trumpa nowojorska giełda zareagowała spadkami, jakich na Wall Street nie notowano od czasu pandemii COVID-19. Dow Jones spadł o prawie 1700 punktów, czyli 4%. Wskaźnik spółek technologicznych Nasdaq poszedł w dół o ponad 6%. Poproszony o skomentowanie reakcji rynku, prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że wszystko idzie zgodnie z planem. Myślę, że wszystko idzie bardzo dobrze. To jest jak operacja, tak jak operuje się pacjenta. To duża rzecz. Powiedział przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu. Trump wyraził optymizm co do skuteczności jego planu. Rynki będą szły w górę, akcje będą rosnąć, a kraj będzie się rozwijał. Wielu amerykańskich ekonomistów ostrzega jednak, że decyzja Trumpa o wprowadzeniu ceł znacznie zwiększa ryzyko recesji. W górę poszły także prognozy inflacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przez amerykańskie cła polski PKB może spaść o 0,4%, jak poinformował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Według wstępnych analiz straty mogą przekroczyć 10 miliardów złotych. Według europeisty doktora Bartłomieja Nowaka mogą być jeszcze większe. Bo my na razie szacujemy te straty na takich modelach, które są, powiedziałbym, dosyć uproszczone, które nie obejmują jednej rzeczy, która może się wydarzyć, mianowicie w ekonomii, ale nie tylko w ekonomii, mówimy o czymś takim jak efekt systemowy. I w momencie, jeżeli gospodarka w ogóle światowa byłaby wpędzona w recesję, a nasz najbliższy partner, na przykład Niemcy, też byłyby w recesji, to my oberwiemy znacznie bardziej. Amerykańskie cła na wszystkie towary z Unii Europejskiej wynoszą 20%. Do prokuratury trafi zawiadomienie w sprawie sześciorga polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o posłów, którzy nazwali mordercą Romana Giertycha z Koalicji Obywatelskiej. Słowa padły podczas sejmowej awantury dotyczącej śmierci Barbary Skrzypek. Michał Makowski. Zawiadomienie dotyczy przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas sprawowania obowiązków. Obraźliwe hasło skandowali m.in. posłowie Kaczyński, Macierewicz i Czarnek, mówi posłanka KO Katarzyna Kierzek-Koperska. Te wszystkie osoby zostały zaewidencjonowane na systemie monitoringu jako te, które wykrzykiwały słowo morderca. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek odpowiada, że Roman Giertych wykorzystuje prokuraturę oraz sprawę dwóch wież do politycznej rozgrywki, więc nie ma prawa się skarżyć. Pan Giertych doskonale wie, co robili jego ludzie w trakcie przesłuchania pani Barbary Skrzypek, w jak ofensywny, opresyjny sposób próbowali ją zaszczuć w trakcie tego postępowania. Sam poseł Giertych rozważa jeszcze prywatne oskarżenie posłów PiS o zniesławienie. Ja de facto zostałem oskarżony, że zabiłem tę kobietę, której nigdy na oczy nie widziałem. Natomiast prezes PiS Jarosław Kaczyński nie żałuje swoich słów pod adresem Giertycha i potępia metody działania prokuratury. Tutaj doszło do poważnego przestępstwa. Sprawa awantury trafi też do Sejmowej Komisji Etyki. Michał Makowski, Polskie Radio. Nawet dożywocie może grozić 36-letniej kobiecie podejrzanej o podpalenie drewnianego domu na Krzeptówkach w Zakopanem. Ogień wybuchł w niedzielę nad ranem. W domu były 4 osoby. Na szczęście nic poważnego im się nie stało. Kobieta usłyszała zarzut spowodowania pożaru i usiłowania zabójstwa. Planowane jest przesłuchanie wielu świadków. Udało się zabezpieczyć też monitoringi w pobliskiej stacji benzynowej. One teraz będą poddawane szczegółowym oględzinom. Mówi o śledztwie Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Podejrzana 36-latka trafiła na 3 miesiące do aresztu. Czy młodzież potrafi wyszukiwać w sieci przydatne informacje? Uczniowie z Bydgoszczy udowodnili, że tak. Szóstoklasiści rozwiązywali test, który ma pomóc poprawić wiedzę cyfrową. Chcemy uświadomić młodzieży, że technologia ma im służyć, a nie oni technologii. Technologia jest stworzona po to, żeby ułatwić nam życie, ale żeby ona faktycznie ułatwiała nam życie, musimy umieć ją obsługiwać. I to nie tylko w szkole, nie tylko w nauce, ale właśnie w życiu codziennym. Młodzi ludzie świetnie posługują się nową technologią, ale dla zabawy, dla rozrywki. Mówi Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. O wiele trudniej jest wykorzystywanie jej do pracy, a jeszcze trudniej z zabezpieczeniem swojej obecności w sieci, swojego bezpieczeństwa. Dlatego bardzo się cieszę, że bydgoskie szkoły dołączają do testu IT Fitness, gdzie będziemy sprawdzali, co umieją, jak sobie radzą w sieci i czy wiedzą, co na nich tam też czyha. Jesteśmy z trzema laureatami. Gratuluję. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsza była biurowość, jak dla mnie oczywiście. Dla mnie najtrudniejsze to było chyba biurowość, mi się wydaje. Też inne o bezpieczeństwie w internecie. Co wygraliście? Tablet, laptopa, słuchawki. Do końca października egzamin jest na stronie IT Fitness Test. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry, pierwszy dzisiaj serwis sportowy rozpoczynamy od hokeja na lodzie. W końcu w najlepsze trwa walka o Mistrzostwo Polski. Walczą GKS Tychy i GKS Katowice, a mistrzem kraju zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. Stan obecny to 3-2 dla Tyszan, a to oznacza, że straty odrabiają katowiczanie, którzy wczoraj w Tychach wygrali 3-1, co ucieszyło obrońcę Kacpra Maciasia. Bardzo cenne zwycięstwo. Piękno w hokeju to jest rzecz bardzo subiektywna. Wynik jest bardziej obiektywny. Nie gramy na punkty za ładne akcje czy za przeważanie optyczne, tylko liczą się zwycięstwa, więc najważniejsze, że gramy dalej. Wychodzimy na każdy mecz po to, żeby go wygrać. Przed nami była też duża presja, bo w razie porażki kończylibyśmy sezon. A tak gramy dalej. Szósty mecz jutro w Katowicach. W Gdyni rywalizowali koszykarze w Ekstraklasie na otwarcie 24. kolejki w meczu drużyn walczących o utrzymanie. Arka pokonała 84-73 spójnie Stargard. W ekipie gospodarzy dobrze wypadł Adrian Bogucki, który dopiero co do Gdyni trafił ze Śląska Wrocław, no i zdobył 18 punktów. Bardzo szczęśliwy, dobrze też, że ten mecz wygraliście, bo jednak był bardzo ważny to w kontekście utrzymania, a jeżeli pociągniemy dalej, tak będziemy wygrywali do końca sezonu. Arka w tabeli jest na 11 miejscu, spójnie na 12, a lider to Anvil Wrocławek. W boksie pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata odbywają się w Brazylii. Foz do Iguasu do finału w kategorii 60 kg awansował Paweł Brach. W półfinale pokonał Sahina z Indii. W piłce nożnej na Wyspach grali w Premier League i to w derbach Londynu. Czwarta w tabeli Chelsea pokonała 1-0 14 Tottenham na prowadzeniu Liverpoola. W czwartek Chelsea przyjedzie do Warszawy na mecz z Legią w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Piątek będzie słoneczny, generalnie taki jak czwartek. Więcej chmur pojawi się na północy kraju dopiero późnym popołudniem. Maksymalnie na termometrach dziś 21 stopni w okolicach Zielonej Góry, na ogół będzie 18-19 stopni, ale wiemy przecież, że przy bezchmurnym niebie odczuwalna temperatura będzie jednak wyższa. A potem klops, bo już jutro temperatury spadną o kilkanaście stopni, w weekend będzie deszczowo, a miejscami także deszcz ze śniegiem i śnieg się pojawią. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Co stereotypowo dziecinnego zostało z Państwem w dorosłym życiu? Takie pytanie dziś zadajemy. Pojawiła się odpowiedź, choć nieco zwodząca. Jak wiadomo, w życiu prawdziwego mężczyzny najtrudniejsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa. No ja już tak w 65 lat się męczę, ale niestety Trójka tak jakby brutalnie przerwała chyba moje dzieciństwo, bo słucham teraz audycji zawsze pani Ewy Winnickiej i pani Magdaleny Grzebałtowskiej. No i tam te informacje o tej sztywności kolan, o nie wiadomo po co się idzie do łazienki, to wszystko jakoś uświadomiło mi, że to dzieciństwo się chyba jednak skończyło. Ale gdyby w razie czego jakiś słuchacz Trójki miał jakieś fajne restoraki, no to prosiłbym o kontakt w takim razie. 22,7 Trójek także w kwestii resoraków, ale mogą być też pluszaki. albo sposób jedzenia słodyczy. O, chyba że państwo są dorośli i już, i kropka, i to na 100%. A Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska pojawią się dziś około 8.40. Oczywiście, no, mamy piątek. Billy Idol, Rebel Yell w Trójce teraz. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she's crying more, more, more. With a rebel yell, she's crying more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. More, more, more. She don't like slavery, she won't sit and beg. When I'm tired and lonely, she's near to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more. Well, it's out all night, you will let me in. This long, it don't miss up his head. Co z tymi resorakami, dwie dwójki i siedem trójek? Resoraki to mnie nie kręcą, ale mógłbym z tym panem w przerwie, gdybyśmy się bawili resorakami, trochę poczytać komiksy o Tytusie. poczytać komiksy, może pooglądać po prostu. Nie ogląda się czasami komiksów, komiksy, bajki, także animacje, to wszystko, co niby dziecinne, a jednak zostaje z nami także w dorosłym życiu. O takie rzeczy w Państwa życiu dziś pytamy, ale mamy jeszcze jedno pytanie. Jaki kolor ma szczęście? Tylko odpowiedzi na to pytanie trzeba wysyłać SMS-em, bo to pytanie konkursowe. Dziś nie lada gratka, mam nadzieję, dla kibiców piłki nożnej. Mamy dla Państwa dwa bilety na mecz Legia-Chelsea. O, bilety pożądane. Mecz 10 kwietnia na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście Liga Konferencji UEFA. No i właśnie, jaki kolor ma szczęście? Uzasadnione, kreatywne odpowiedzi przyjmujemy pod numerem 73533 SMS-owo. Koszt to 3,69 zł. No i proszę także do odpowiedzi dopisywać swoje dane, imię, nazwisko, numer telefonu, tak byśmy mogli te bilety do zwycięzcy wysłać. A regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Trójki. Odpowiedzi przysyłamy do 8:30. Tymczasem piosenka dnia to Antony Śmirek, Crushing Up. Ever thought about getting to know yourself? Well, I did, and sometimes I wish I didn't. You can't cancel plans on the voice in your head. Sometimes it's mine, sometimes it's someone else, and it's not even an actor that I like. I guess that's kind of self-destructive. When you ask, I'll say I'm only messing. Open up my chest and you'll find a big red button and a warning not to press it. But the text is faded off, it's just a guide, it's window dressing. And I still need you. I'm torn apart, I just need it. Stepped out, called the Savior Complex anonymous hotline and got the dial tone. Guess you can't save everyone, especially if you've not been to the dentist in 4 years and you're allergic to saving money. Searching symptoms online, why do I feel so tired over time? Starting to miss the H in my ADHD, worry all my friends secretly hate me. And I'll show them because, well, I couldn't even look in the mirror this morning. Had a shower with the light off, couldn't face looking at my skin. Thought it best to leave the flat with false confidence and crippling embarrassment. I hate the sound of my own voice. I hate the sound of my own voice. Life's just an invoice you can't cash in. Clothes soaking wet from a dip in Big Guilt River. Chucked all my pennies in but still no wishes richer. And I can't stop looking at that picture. What goes down must come crashing up, but I wish the crashing would come crashing quicker. I just know that you'll be fine and that I'll be even better. Yeah. And I still need you. I'm torn apart, I just needed a friend. Do I want to? I've fallen down, I'm crashing up again. Piątkowa piosenka dnia. Do wsłuchania więc będzie dziś powracać w Trójce Antony Śmirek i Crushing Up z tegorocznego debiutanckiego albumu Brytyjczyka. Jest 7:19. Z Zapraszamy do Trójki. I mamy dla Państwa dane, statystyki, raczej pozytywne. Jak się okazuje, już co trzecia kura w Polsce żyje poza klatkami. Ponad 170 firm hodowlanych zrezygnowało już z opcji klatkowych i daje coraz większą swobodę producentkom jaj. To także dlatego, że Polacy coraz bardziej świadomie kupują produkty powstające przy poszanowaniu dobrostanu zwierząt. No wiadomo, szczęśliwa kura to lepsze i smaczniejsze jajka. Jak wygląda życie kur w wolnych hodowlach, sprawdził Jacek Frenzel. Kura szczęśliwa to taka, która żyje wolno. Pierwsze trawki wzrastają, można coś wydziobać, robaczki, prawda? Wiosna się budzi do życia, to i kura się budzi do życia. Ania Bończak, gospodarstwo rolne, szczęśliwa kurka koło Siedlec. Kura to jest zwierzę grzebiące. Ona musi mieć możliwość chodzenia i grzebania sobie nóżką, bo to jest taka jedna z funkcjonalności prywatna, która właśnie należy do kurki. Dwa koguty dbają tutaj o ich bezpieczeństwo. Krzysztof Piotrowski, gospodarstwo rolne Szczęśliwa Kurka pod Wrocławiem. Nic więcej do szczęścia nie trzeba. O, kura grzebie w ziemi i w tej trawie trochę dziobie. Tu szuka pożywienia, to jak zawsze. Wszystkie zwierzęta, ptaki, ssaki szukają pożywienia. To jest naturalna rzecz. Więc kura poza tym, że jest w pracy i znosi jajka i ma ten moment, kiedy zniesie sobie jajeczko, poszukuje po prostu pożywienia. Robaczek, muszka, ślimaczek, trawka, inne ziarenko, bo ja też sypię pszenicę na wybiegi. Dużą częścią ich jadłospisu są też kamyczki, są żabki. Są bardzo szczęśliwe właśnie przede wszystkim, że mają kontakt z przyrodą, ze słońcem i mogą robić to, co chcą. Do niczego ich nie zmuszamy. Kura sama z siebie na noc wchodzi do kurnika, zawsze jak zmierzcha. Wszystkie moje kurki wchodzą do siebie do domku. Niektóre śpią na grzędach, niektóre na drabinkach, niektóre wchodzą do gniazd. Ale jak tylko przychodzi rano, pierwsze promienie słoneczne, otwieramy kurnik i wszystkie wybiegają z powrotem na cały dzień. Oczywiście w międzyczasie pracują, czyli znoszą jajeczka i potem znowu wychodzą na dwór. Tak żyją kury szczęśliwe i jest ich coraz więcej w Polsce, bo już ponad 30%. A pozostałe? Do fontanny wrzucam drożdż, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd rękuje się ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie dróg. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. To Mysłowici, zwykły dzień, 24 minuty po godzinie 7. O dziecinnych sprawach w życiu dorosłych dziś rozmawiamy. Nie mogło zabraknąć smaku dzieciństwa. Zostały ze mną takie herbatniki małe, oblane czekoladą. Ja je zawsze kupuję. Zawsze. I to zostanie ze mną chyba do końca.

Awomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Taniej nawet do 99% ceny piątego produktu twojego zestawu. Łącz dowolnie sprzęty spośród dużego AGD, AGD do zabudowy oraz telewizorów. W sklepach, w aplikacji i na MediaMarkt.pl. Szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie. Pamiętaj o stałych ratach 0% i do pół roku nie płać. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 7:30. A najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Karolina Kozińska. Kryzys wodny w Otwocku trwa. Dziś lub jutro mieszkańcy dowiedzą się, czy woda dostarczana do ich mieszkań może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Najwcześniej za tydzień może nadawać się do picia. W środę doszło do awarii stacji uzdatniania wody. Mieszkańcy zarówno Otwocka, jak i Karczewa korzystają z punktów poboru wody do picia albo z beczkowozów. Posłowie mają głosować nad rządowym projektem ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Na zmianach mają skorzystać przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w zależności od rodzaju opodatkowania. W Rzymie i w Messynie na Sycylii odbyły się wielotysięczne demonstracje przeciwko nowej fali zbrodni popełnianych na kobietach. Ostatnio we Włoszech zostały zamordowane dwie studentki, Sara i Ilaria. Włoska opinia publiczna jest wstrząśnięta falą zbrodni. W ostatnich latach zjawisku nadano nawet nową nazwę – feminicido, czyli kobietobójstwo. Historyczny punkt zwrotny w Niemczech. Osoby bezwyznaniowe stanowią większą część ludności niż katolicy i protestanci. W Niemczech żyje około 39 milionów ludzi bez przynależności religijnej. W ubiegłym roku liczba katolików w Niemczech po raz pierwszy spadła poniżej 20 milionów. Pełen serwis o 8:00. No do 8:00 jeszcze pół godziny, ale teraz Marcin Jagiełowicz i Ekonomia w Trójce. Dzień dobry, dzieje się na światowych rynkach. Dzień dobry. Tak, no, na światowych dzieje się dużo, ale zaczynamy od krajowego, a konkretnie od komentarza prezesa NBP do kwestii obniżek stóp procentowych. Adam Glapiński stwierdził, że dobre dane dotyczące inflacji zmieniają stopniowo podejście Rady Polityki Pieniężnej. No więc kiedy możemy liczyć na niższe stopy? Może nastąpić zarówno w maju, jak i w każdym następnym miesiącu. Lipiec się pojawił w Państwa relacjach, dlatego że jest projekcja. W lipcu jest nasza kolejna projekcja i my zwykle do tych projekcji się odwołujemy. Ale jak są dane wcześniej, może nastąpić w maju, może nastąpić w czerwcu, może nastąpić w lipcu. Adam Glapiński powiedział też, że jego zdaniem to nie będzie cykl obniżek, ale jednorazowa obniżka. Przypomnijmy, w tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, a główna cały czas wynosi 5,75%. Giełda poturbowana jak nigdy. WIG20 spadł wczoraj o ponad 4%. Podobnie jak w przypadku innych europejskich indeksów, stały zatem obawy o amerykańskie cła. Czerwień, gdzie nie spojrzeć, od Azji po Amerykę. W USA indeks Dow Jones Transportation osunął się o ponad 9%. Ale co to wszystko oznacza dla naszych portfeli? Jeżeli miałyby to być lustrzane cła nałożone na cały import ze Stanów Zjednoczonych, no to oczywiście wszystkie produkty, które byłyby importowane do Europy ze Stanów Zjednoczonych, byłyby droższe o wartość tego cła, przynajmniej o tą wartość. To by oznaczało dla nas, jako dla konsumentów, że to, co importujemy ze Stanów, a więc głównie elektronika czy produkty wysokiego przetworzenia, no byłyby dla nas, dla konsumentów, droższe. Komentuje Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wiele gospodarek może stanąć na krawędzi recesji, ale polski PKB skurczy się w najbardziej pesymistycznym scenariuszu o nieco ponad 0,4%. W takim przypadku straty przekroczyłyby 10 miliardów złotych. Europeista dr Bartłomiej Nowak z Akademii Wistula i Team Europe zwraca jednak uwagę na jeszcze jeden problem. W ekonomii, ale nie tylko w ekonomii, mówimy o czymś takim jak efekt systemowy. I w momencie, jeżeli gospodarka w ogóle światowa byłaby wpędzona w recesję, a nasz najbliższy partner, na przykład Niemcy, też byłyby w recesji, to my oberwiemy znacznie bardziej. A dzisiaj odbędą się pierwsze rozmowy z Brukseli z Waszyngtonem właśnie w sprawie ceł. Po godzinie 9:00 w Winien i Ma połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli. Porozmawiamy też o PIT-ach, o ratowaniu demografii, czy o tym, że hasło deregulacja przebiło ostatnio medialną popularność Roberta Lewandowskiego. Już teraz zapraszam po godzinie 9:00. Kwiecień, plecień. Gwarantuję Państwu, że to będą najczęściej wypowiadane słowa jutro i to jeszcze przed południem, bo w weekend czeka nas załamanie pogody, zrobi się chłodno, miejscami wręcz zimno, nocami mroźnie. i będzie padać, ale to akurat dobrze. A coś całkowicie pozytywnego się znajdzie w prognozie, panie redaktorze? No znajdzie, dzisiejsza aura. Będzie słonecznie i ciepło, na ogół 18-19 stopni na termometrach. O restauracji zamykającej się z powodu nadmiaru klientów powiemy jeszcze przed ósmą, tu winnym niejako youtuber, który restaurację rozsławił, o tym za kilka minut, a w okolicach 7.50 piątkowy punkt obowiązkowy, czyli cykl wśród zwierząt, tych latających. Sam bym polatał dla przyjemności, nawet gdybym czasem musiał zrobić to z wielkim wysiłkiem. Doktor Andrzej Kruszewicz i Darek Pieruk za około 15 minut. Tu trójka i audycja poranna i Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Pozostałości dzieciństwa w dorosłym życiu. Takie rzeczy, których dorosłym, jak mówią, nie wypada. Krzysztofie, to nie wypada. To o takich dziś rozmawiamy właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek. A o kolejkach było, jak to ojcowie się bawili kolejkami dzieci? Przecież to jest kultowe, zawsze tak było, że rodzice nasi, czyli jak myśmy byli tacy mali, nam kupowano, czy dawano pod choinkę, czy z innych okazji, kolejki elektryczne. A potem to była zabawa, ale dla rodziców. Jako ojciec czuję się zdemaskowany. Drodzy Państwo, teraz powiemy o tym, że pieniądze w życiu nie są najważniejsze. Na przykładzie pewnego miejsca. Najpierw długo było nieznane. Potem nagle odkryte przez miliony widzów na portalu YouTube. Ostatecznie to miejsce znika, bo z nadmiarem pracy nie może sobie już poradzić. Niepozorna jadłodajnia mieszcząca się na tyłach Urzędu Dzielnicy Żoliborz, prowadzona przez panią Marię, zniknie z końcem maja. Powodem jest rekomendacja miejsca przez kulinarnego guru internautów Książula, który jadłodajni przyznał rekomendację Muala. To chyba oznacza, że jest tam świetne jedzenie. Na Żoliborz wybrał się Paweł Turski. Znaleźć to miejsce nie jest łatwo. Trzeba obejść cały budynek Urzędu Dzielnicy, później znaleźć szare drzwi z niepozornym napisem jadłodajnia. Wchodzę. Niech pan nie wychwala tej jadłodajni, bo ta kolejka będzie potrójna. Nie, nie. Mnie interesuje aspekt, że przez falę można być zmęczony. Ja tu trafiłem za sprawą kolegi. Mnie przyprowadził i od kilku miesięcy jesteśmy codziennie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego miejsca, ale widocznie są jakieś przesłanki ku temu, żeby tutaj już tego miejsca nie było. Szkoda, bo fajne jedzenie w dobrych cenach i smacznie. Pani tutaj trafiła, zanim ten lokal został rozsławiony. Zanim. Fajnie, że tutaj przyszli, natomiast było dużo zamieszania. Kolejka wychodziła poza budynek. Zamieszanie, choć mniejsze, jest po dziś dzień. Jest ono takie, że z właścicielką, panią Marią, nie jest łatwo porozmawiać. Dam panu zupkę. I później pogadamy. Może tak. Zupa bardzo dobra, dziękuję. To jest chwila, to musimy porozmawiać, pani Maria. Najczęściej jak pojawiają się klienci, można zarobić, to ludzie inwestują w biznes, gdzieś chcą zarobić, a pani zupełnie inną decyzję podjęła. Mnie nigdy nie ciągnęły pieniądze, żebym miała, Bóg wie, nie wiadomo ile miliony jakieś, tak jak niektórzy robią. My pracujemy spokojnie. Taką decyzję podjęłam, bo ja już mam swoje lata z mężem, bo my razem to z mężem prowadzimy. I już po prostu nie mamy na to siły. Męczące to było, to co się tutaj wydarzyło? Męczące, a tym bardziej, że nie miałam personelu. Bo ciężko dzisiaj jest u kucharki. Młodzi nie chcą. Obecna najemczyni tego lokalu zwróciła się do nas z prośbą o wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, na którą przystaliśmy. Donata Wancel, rzecznik prasowy dzielnicy Żoliborz. Dotychczasowa umowa obowiązywała do końca lipca, natomiast ona poprosiła o szybsze rozwiązanie z końcem maja. Cieszy się pani, że to tak się kończy? Trochę mi szkoda klientów, bo tutaj dużo emerytów przychodziło. A Książula swoje zrobił, jak te kolejki, to nie mogli się dostać. Dużo osób podchodziło, tych starszych, bo młodzi weszli, mogą stać, czekać w kolejkach. Tłumaczam, żeby zrozumieli. Jedni rozumieją, drudzy nie rozumieją. Powinna pani zatrudnić z 5 osób, ale gdzie przy takiej kuchni małej? 3 piekarniki, 12 palników. To nie ma tutaj nawet, żeby 3 osoby chodziły. Nie mogę powiedzieć, nie narzekam na brak klientów i pracy. Czy już państwo coś tam planują? Czy będzie można przejąć ten lokal? Nie przeznaczamy go w przyszłości na kolejną działalność. Mamy w planach przeznaczenia lokalu na urzędowe archiwum. Takiego archiwum nam brakuje. Sił brakuje, bo uśmiech ja na twarzy widzę. Pani jest szczęśliwa. Trzeba troszeczkę odpocząć. Mam działkę, mam pieska, mam wnuczkę, wnuczka, i to trzeba to troszeczkę ponadrabiać, a nie żyć tylko pracą. Nie ma nawet tego biznesu komu przekazać. Mam syna, ale niestety syn nie zna w ogóle tak na kuchni, żeby coś zrobić. Nie ma. Żałujemy, że tu się zamknie dobra kuchnia. Szkoda, ale życie dalej się toczy. Trzeba korzystać póki jest, więc niech panu nie styknie. Dzięki. Taki to pożyje. Poszedł na nagranie i jeszcze zupkę zjadł, przepyszną. Ale wrócił Paweł z dowodami i muszą to państwo przyznać, pieniądze czasami szczęścia nie dają. Postąpiliby państwo tak jak pani Maria? No to wyjątkowy przykład chyba. Nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Nawet łódź podwodna może przecież zatonąć. Na szczęście mam dobrą załogę, mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie stary świat, ratunkowy tu chwilowo brak. To nie stary świat, potrafisz pływać do skacz. To nie stary świat, ratunkowy tu chwilowo brak. To nie stary świat, potrafisz pływać do skacz. Jacko Brango i Neony pod powierzchnią w Trójce. I państwo w Trójce, halo? Pan redaktor powiedział na antenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale szczęście też nie daje pieniędzy i to jest takie błędne koło. No, coś w tym jest, choć ja powiedziałem, pieniądze czasem szczęścia nie dają. Ale wiem, to nie brzmi jak jakaś odkrywcza myśl. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Pieniądze szczęście dają? Czy nie dają? Nie mam pojęcia. To nie jest temat na rozmowę, rozumiem. Renato, kto dziś gościem rozmowy politycznej bez uników? Dziś będzie państwa gościem wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, sędzia. Będziemy próbowali rozwikłać zagadkę, jak to było możliwe, że człowiek skazany na dożywocie za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka, Ryszard Cyba, wyszedł na wolność i polskie państwo się o nim dowiedziało, kiedy w ośrodku dla bezdomnych był agresywny i trzeba było wezwać policję. Więc wtedy dopiero wymiar sprawiedliwości sobie przypomniał, że jest o matko, taki, był taki człowiek. Ryszard Cyba. O tym o 8:13 w rozmowie Renaty Grochal. Cher i zawsze uśmiechnięta piosenka. O szczęściu dziś rozmawiamy i za chwilę do niego wrócimy, ale teraz jeszcze jeden głos w sprawie pozostałości dzieciństwa w dorosłym życiu. Głos młodego człowieka. Co dziecinnego robią dorośli? Jedzenie lizaków, bo dorośli też jedzą. Dorośli też jedzą lizaki. Jak to możliwe, drodzy państwo? No ale nie ma się co wstydzić, jak się okazuje, takich dziecinnych czy dziecięcych przyzwyczajeń, bo wcale nie są złe, a takie kulturowe sprawy też się zmieniają, więc te stereotypy odchodzą zupełnie powoli w niepamięć. Mówimy o szczęściu? No właśnie, szczęście. Jaki kolor ma szczęście? To nasze pytanie. Przypominam, ale pewnie ci z państwa, którzy dołączyli do nas później, powiedzą: ciekawa opcja. Jaki kolor ma szczęście? To pytanie w konkursie. Odpowiedzi należy przesyłać SMS-owo na numer 73533, a nagrodą są 2 bilety na mecz Legia-Chelsea, który odbędzie się 10 kwietnia na stadionie Legii w Warszawie w ramach Piłkarskiej Ligi Konferencji. Proszę podawać w SMS-ach oprócz uzasadnionej, kreatywnej odpowiedzi na pytanie, jaki kolor ma szczęście, także swoje dane, imię, nazwisko, numer telefonu, byśmy mogli tę nagrodę wysłać. A regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Trójki. Jest 7:50, więc czas na Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. Wśród zwierząt. Czy latanie jest relaksem, czy jest ciężką fizyczną pracą? Tak naprawdę jest i ciężką pracą, i relaksem, ale wszystko zależy od okoliczności. Zobaczmy sobie rano, kiedy powietrze jest ciężkie, to szybcy lotnicy jak sokoły czy jeżyki są bardzo aktywne, bo zimne powietrze jest gęstsze, łatwiej się od tego powietrza jakby odbijać skrzydłami, no bo one działają jak wiosła w wodzie, więc wtedy ptaki z tego korzystają. Potem w południe, kiedy jest powietrze najcieplejsze i najbardziej rozrzedzone, te ptaki znikają. Jest to związane z dużym wysiłkiem. Oczywiście zdarza się, że muszą polować, muszą się przemieścić, ale już jest to związane z większym wysiłkiem, więc unikają tego. Ale właśnie wtedy te ptaki, które są szybownikami, wszystkie tak naprawdę nasze drapieżniki, ale przede wszystkim szumowe ćmielojady, one wtedy szybują. Właśnie w południe, kiedy pojawiają się wstępujące prądy ciepłego powietrza, wtedy drapieżniki oblatują swoje terytoria, czasem są jakieś interakcje z sąsiadami, jakieś zabawy powietrzne. To ewidentnie jest dla zabawy. Często wykonywane są też różne ewolucje w powietrzu. Niby to interakcja z sąsiadem, żeby się pochwalić, co potrafię, ale to jest dla zabawy. Bez wysiłku, szybowanie w południe, przy ciepłej pogodzie, bezwiecznej, jest po prostu zabawą. W momencie, kiedy jest wiatr i deszcz, a lecieć trzeba, no to kończy się zabawa, to już jest wysiłek. Sowy, kiedy jest deszczowy wieczór, deszczowa noc, to w ogóle nie wychodzą z ukryć, bo pióra im przemakają i to przestaje być czymkolwiek, ani wysiłkiem, bo to się nie da po prostu latać, więc głodują. Ale niektóre gromadzą sobie zapasy, mają takie tam schłodzone tuszki różnej gryzoni, żeby w razie czego przeczekać taką niepogodę. Więc latają ptaki dla przyjemności, to możemy zobaczyć jakieś żyki pod wieczór, kiedy one już dzieci nakarmiły, ale jeszcze sobie tam i jeszcze latają całym stadem, krzyczą, hałasują. To jest dla zabawy, więc trzeba patrzeć, mieć oczy otwarte, wyciągać wnioski, ale sam bym polatał dla przyjemności, nawet gdybym czasem musiał zrobić to z wielkim wysiłkiem. Wiele spraw ptaki załatwiają na piechotę. Czy chodzenie wymaga mniej wysiłku niż latanie? W sensie ewolucyjnym niektóre ptaki latały kiedyś, ich praprzodkowie latali, ale one przestały, jak strusie, kazuary, emu, nandu, po prostu znowu zrobiły się nielatające. Więc tam jest jakby wygoda. Długie nogi pozwalają na przemieszczanie się w miarę szybkie i sprawne, ale mu do tego musi być odpowiednia masa ciała, czyli zabezpieczenie sobie bezpieczeństwa, żeby nie było za dużo drapieżników, otwarta przestrzeń i wtedy to ma sens. No kazuar jest jedyny, który w dżungli mieszka, ale jest tak zbudowany, lotki przekształcone ma w takie pancerne rurki, które tworzą pancerz i on się przebija przez krzaki, krzaki nie stanowią żadnego zagrożenia. Jest to mieszkaniec właśnie w dżungli, ale pozostałe biegające ptaki, raczej tereny trawiaste, pampasy. Ogólnie rzecz biorąc, te ptaki, które osiągnęły perfekcję w powietrzu, raczej na ziemię nie wrócą. Do niczego im to nie potrzebne. Zobaczmy sobie jaskółki, zobaczmy sobie jeżyki. Natomiast te, które wtórnie zaczęły biegać i straciły lotność, te też sobie świetnie radzą. Więc są różne strategie. Trudno sobie wyobrazić pingwina, żeby latał w tamtym klimacie. On lata pod wodą. To, co robi pingwin pod wodą, to jest używanie skrzydeł, tak jak w czasie latania w powietrzu. To pływanie jest tak naprawdę lataniem w wodzie. Wśród zwierząt. Polatałoby się, prawda? A dzieci latają. Wystarczy, że zamkną oczy i latają. Chyba warto czasami być dzieckiem i dowody na to dzisiaj zbieramy. 22 i 7 trójek do państwa dyspozycji. A za 6 minut będzie 8.